وأما النفس فحسبك ما تشاهده من حالاتها. Kuhusu nafsi, ya kutosha yale unayojionea mwenyewe katika hali za nafsi, wa radaati radatiha, na ubaya wa utashi wake, wa suu ikhtiyariha, na uteuzi wake uliokuwa mbaya. Kwamba mara nyingi nafsi inayoyateua inakuwa hayana khairi. Fahiya fi hali shahwa bahima, nafsi katika hali ya matamaniwa, haina tofauti na mnyama. Wa fi hali lghadabi sab'un, na kinapokuwa kwenye hali ya hasira, haina tofauti na simba. Nafikiri alifikiria kwa ukina sana. Siko huko, njaribu kuangalia tu uhalisia wa kuwa mwanadamu anaweza. Siku hizi kuna matukio ya watu kuwafanya watoto wao wa kuzaa kuwa ni wake zao, na hasira zisivyodhibitiwa na kitu kingine zikaachwa tu, nafsi ikaachwa ikasirike, yani iwe huru katika hasira, inageuka kuwa simba. Ndio hayo unayasikia sasa ya mauaji, watu wanakatwa katwa, wanafanywaje? Nafikiri kuna kesi fulani, sikumbuki ni mwaka upi, lakini yuko binti mmoja, ni binti wa kazi, alimchukua mtoto wa bosi wake akamtia kwenye oven. Hapa hapa. Naona. Kwa hiyo inapokuwa nafsi imekasirika, ina tofauti na mnyama. Fi hali almusiba, na inapokuwa imefikwa na janga, kufiwa, kupotelewa na kitu na hivi. Taraha tifla saghira, nafsi utaiona mithili ya mtoto mdogo. Kila wakati machozi hayaishi. Wa fi hali ni'ma chitaraha firauna, na neema ikifika nafsi, basi hugeuka kuwa firauni. Wa fi hali ljui taraha majnuna, na nafsi inapokuwa na njaa, basi huwa mwenda wazimu. Nakumbuka marehemu Sheikh aliniadithia nafsi, tulikuwa wote tulikwenda mimi na wewe au vipi, lakini kama ni siku ile au siku nyingine, alisema yuko mdogo wake na Sheikh Juma ana sukari. Sasa njaa ilimkamata njiani, basi akavamia chapati za mama mmoja, wala hakumsalimia akafanyia. Alipofika pale akaanza kula tu, anakula anakula anakula kama mwenda wazimu. Baadaye ndio kutulia, ndio sasa tuzungumze kuhusu hivyo. Wa fi hali shiba, na katika hali ya shiba, taraha mukhtala, utaiona yafanya maringo na jeuri. Inna shibataha batirat wa marihat, kwamba nafsi ukiishibisha huleta kibri na maringo. Wala tamshi fil ardhi maraha. Wa in jawataha, ukishindisha njaa, sahat hula, hupiga makelele. Wa jazaat, na ulalama na kufadhaika. Yani inashindwa kuvumilia. Jazaat kwa maana ya kushindwa kuvumilia. naona bwana. Inashindwa kuvumilia. Faia kama kala alqailu kahimari sui ashbatahu, ni kama punda muovu kimshibisha ramaha nasa, huwapiga mateke watu. Wa injaa nahak, na akiwa na njaa piga kelele, apiga makelele. Walaqad sadaqa ba'du salihin, nasema wamesema kweli baadhi ya watu wema. Haitho kala, waliposema inna min radaati hadhihi nafsi wa jahaliha, katika ubaya wa nafsi hii na ujinga wake. Bihaithi dhahamati bimasiya, inapoazimia kufanya maasi. Au imba'athat, au inapopata msukumo. Lishahwa, wa kuendea matamaniwa. Fathanaitaha, ukaizuia. Au tashafaata ilaiha billah, au yani ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusaidie. Ndio maana tashafu, kama kusema Mungu mimi huyu mtu simuwezi. Kwa hiyo swala lake na alileta kwako. Ukifanya hivyo, thumma bi rasulihi, kisha kwa mtume wake alayhi salam, wa bi jamii anbiyaihi wa bi kitabihi wa bi jamii salaf, na kwa salafu wote min ibadihi, watarudhu alaiha almauta, ukailetea mbele yake kifo. Walqabra, ione kaburi. Qiyama, janna na pepo. La tutil inqiyada, haitoi utii. Wala tatruku shahwa, haiache matamaniwa. Allah. Thumma in istaqbaltaha bimani ya raghifi, lakini ukielekea kwa kuiambia nitakunyima kipande cha mkate. Taskun, hutulia nafsi hiyo. Watatruku shahwataha, na huacha matamanio yake. Italama khisataha wa jahalaha, nimekueleza hayo ili upate kujua ni kwa kiasi gani nafsi ni kitu duni, ni kwa kiwango gani nafsi ina ujinga. Faiyaka, kwa hivyo tahadhari. Ayuha rajulu, antaghfula ana, usikughafilika ukawa una habari na nafsi yako. Fainaha kama kala khaliku halalimu bia, kwani nafsi kama alivyosema muumbaji wake aijuae. Jala jalanu, inna nafsa la amaratun bisu. Fakafa bihadha, ya kutosha maelezo haya. Tambiha, kuwa ni uzindusho. Liman aqala, kwa mwenye kutumia akili. Walakad balagana an baadhi salihin, nasema imetufikia habari kutoka kwa baadhi ya watu wema. Mkalu lahu, huyo mema aitwa Ahmad bin Arqam al-Balakhi rahimahullah Balkhi, annahu qala naza'atni nafsi bil khuruj ila al ghazw, ilivutana nami na kubishana nafsi yangu kuhusu kutoka kwenda vitani. Fakultu subhanallah, inna Allah yaqulu inna nafsi la amaratun bisu'i, aki Mungu asema kwamba nafsi inaamuru maovu. Wa hadhihi ta'muruni bil khairi, na hii inaniamuru khairi, yani nafsi iko inamtaka yeye hataki kwenda vitani, nafsi yamwambia nenda. La yakunu hili kamwe haliwi abadan, walakinna hastawhashat faturidu lika annas, lakini nafsi hii imeona majonzi. Maana yake watu wengi wanatoka kwenda vitani, kwa kuwa hivyo ndivyo itabaki peke yake, faturidu lika annas. Kwa hiyo inachokitaka ni kwenda huko huko vitani ikakutane na watu, itastariha ili iweze kupumzika na wao, wayatasama annasu biha, na watu wasikilizane kwa kupitia hiyo nafsi. Fayastakbilunaha bitadhimi, waipokee kwa heshima, walbirri, wema, takirima. Fakultu laha, nilipo yafikiri hayo nikaiambia, la unziluka al-umran wala unziluka unziluki ala maarifa, kwamba sitokuweka katika mahala wanapoishi watu, kwa maana sitokubakisha nyumbani, wala unziluka ala maarifa, wala sitokuweka kwenye hali ya kujuana na watu, kwa maana ya huko vitani. Kwa hiyo nyumbani sibaki wala huko vitani siendi. Basi uyambia hivyo, faajabat, nikaitikia, faasatu dhanna biha, hapo nikaidhania vibaya. Fakultu Allahu ta'ala asdaqul qailina, Mungu ndiye mkweli wa wasemaji wote. Fakultu laha, wakatilu aladuwa hasiran fatakunina awwala katil, nikaihoji nafsi yangu, hivi unaonaje kama nitaenda kupigana nikiwa kichwa wazi, sikuvaa ile kofia ya kumzuia mtu silaha zisimfike, niwe wa kwanza kuuawa? Faajabat, ikakubali. Faasatu dhanna biha, nikaidhania vibaya. Waadada ashya, basi muradi akaorodhesha mambo, mima arada, katika aliyoyataka yeye. Faajabat, nafsi yake ikamkubalia. Ila kulli dhalika, yote aliyoyataka. Faqala, fakultu ya Rabbi nabihni, la nipe uzindushi wa nafsi yangu. Fa inni muttahimun, kwani mimi naituhumu nafsi. Musaddiqun laka, na kuamini wewe. Fakushiftu biha, nikafunguliwa kujua ukweli. Kana hatakul ya Ahmad, kana kwamba nafsi hiyo inasema kwa kuniita, anta taktuluni kulla yaumi, wewe unaniua kila siku. Bimaniika iya, kwa kunizuia na kuninyima mishahawati, matamaniwa yangu marati, mara nyingi. Wabimukha lafatika, na kwa kwenda tofauti na wewe. Wala yashuru bihi ahadu, na hakuna anayelitambua hilo. Fain katalta kutilta katlatan wahida, ukipigana utauawa mara moja. Fanajautu minka, nitaokoka na wewe. Wayatasama unasu, na watu watakuwa wanaambizana. Fayakuluna, waseme stushida Ahmadu, na habari Ahmad ameuawa, amekufa shahidi. Wayakunu li sharafun wa dhikru, alafu wakishaambizana hivyo yakawa yazungia sambaa maneno, basi nitakuwa na heshima, nitatajwa. Qala faqatu, ni kusikuona hivi nikakaa. Walam akhruj ila alghazwi fi dhalika la, maswali yote hayo nilipokuwa sipati majibu yake, hasa sikutoka mwaka huo. Fandhur ila khida'i nafsi wa ghururiha, haibuangalia hadaa za nafsi na udanganyifu wake. Turai ya nasa baada almauti biamali lam yakun ba'd, yani nafsi ataka kuwaonesha watu baada ya kifo jambo ambalo wala halijafanyika bado, kwamba nikifanya hivi watu watakuwa wananisema na hivi watanizungumza kwa uzuri. Walakad sadaka alqailu ahsana, sema kweli msemaji aliposema, tawakka nafsaka la ta'man ghawa ilaha, kwamba jiepushe, jilinde, tahadhari, jilinde nafsi yako. Tawakka nafsaka, usiwe na usiamini shari zake na vitimbi vyake. Fa nafsu, kwani nafsi, akbathu min sabiina shaitana, mashetani 70 wana nafuu ile nguvu yake kuliko nguvu ya nafsi. Kwa hiyo ukisikia kuna mtu amefanya jambo hata halikuingia akilini, wewe unatakiwa umstaghfiru na kushukuru tu, lakini si kwamba uone umcheke kwamba ilikuwaje yakanani. Allah fatanabba zinduka rahimakallahu li hadhihi alkhada'a, umbaini huyu mwenye hadaa nyingi ya amara anayeamuru mno bisu'i maovu, wa tan wa watin ala mukhalafatiha, nathibitisha tuuliza juu ya kwenda kinyume na nafsi moyo wako, bikulli hal kwa kila hali, tusibu wa taslam utapatia lililo ndilo na utasalimika insha Allah. Tumareka biljamia, jilazimishe kuifunga nafsi biljamia takwa kwa hatamu za uchaji, la hila talaha siwao, hakuna njia ya kuidhibiti nafsi isipokuwa takwa. Haya mengine yote ya mlo mara moja, si kufanya diet, haya ni nani yetu? Alama na hauna asla nasila, elewa kuwa kwa kuna msingi madhubuti wa huwa andala ibada, kwamba ibada tuzifanyazo shatrani, zimegawika sehemu mbili. Shatru al-iktisab, kuna sehemu hiyo ni kwa iko katika jitihada za binadamu ya kuchuma, kuna mambo natakiwa uyafanye. Kwa shatru al-ijtinabi, na nyingine kuna mambo natakiwa ujiepushe. Yani kule kujiepushe ndio ibada yenyewe. Faliktisabu maana yake kinakusudiwa ni fi taat, kufanya taa walijitinabu, na maana tunaposema ijtinabu alimtinaa wa maasi, kujiepusha na maasi, wa sayiat na maovu, wa huwa taqwa, na hiyo ndio taqwa. Wa na sharti la ijtinabu ala kulli hal, sehemu ya kujiepusha na maasi kwa vyovyote iwavyo, aslam ndio salama zaidi, wa aslah na ndio lenye maslahi zaidi, wa afdal na ndio bora zaidi, wa asraf lil abdi min shatr al iktisab, wa ashraf na ndio bora na tukufu kwa mtu kulikoni ile ni sehemu ya kufanya. Kwa sababu ya kanuni ya kwamba hubomoa ni rahisi kuliko kujenga. Walidhalika yashtaghilu almubtadi'una min ahli alibada, ndio maana hushughulika waanzao katika watu wa ibada, alladhina hum fi awwali daraja, walio kwenye daraja ya kwanza, min alijtihadi ya hizo jitihada, bi shatri aliktisab, watu huanza na ile sehemu ya kufanya. Muru auladakum bi salati lisabin wadribuhum alaiha, muru auladakum bi siwi lite yuhubbi nabiyikum alimu auladakum, yani wale mwanzoni mwanzoni hakuna nahi, hakuna nahi kullu himmatihim ayasumu naharahum, bidii yao yote wale wanaoanza wadogo wadogo hao kufunga wa yakumu lailahum, wana wale wanawaza. Na mubtadiuna si ukao umri tu, ibtidai mubtadiuna ndio mubtadiuna kwanza wa sasa, hata kama ni mtu mzima wasiosimame usiku angalau raka mbili wanahudhari. Wayashtakilu almuntahuna, lakini waliofikia mwisho, waliofikia ukomo, ulul basair, wale wenye maoni na mtazamo wa mbali, wao min ahli ibada bi shatri bijnab, wao sasa huko wamefika, sio kwenye kufanya tena. Wako kwenye ngazi ya kujiepusha. Innama himmatuhum ayahfadhu qulubahum, liwashughulishalo ni kulinda nyoyo zao, anil maili, zisipondoke ila ghairillahi, na kwenda kwa asiyekuwa Mungu. Wabutunuhum anil fudhul, kulinda matumbo yao yasile vitu vya ziada, wa alsinatahu man laghawi, kulinda ndimi zao zisifanye mambo ya laghau. Wa ayunahu man nadhari, kulinda macho yao yasitazame ila ma la yaanihim, yasiyo wa faida na yasiyo wahusu, ani nadhari kuyatazama. Wa lihadha almaana qala al-aabid al-thani min al-ubad, moja katika wacha Mungu, wa kanu sab'a, walikuwa saba hawa, Yunus alimwambia Yunus, ya Yunus inna min al-nas man hubbiba ilayhim was-salawat, kuna watu limependezwa pendekezo limefanywa lipendwe kwa swala la kusali, fala yuthiruna alayha shay'an, hawapendelei jambo lingine lolote zaidi ya swala. Wa hiya amudul ibad, na swala ndiyo nguzo ya ibada zote, bithabati lillahi wa sidqi, kwa kuto kwa kuwa na msimamo kwa ajili ya Mungu, ukweli, unyenyekevu, waliptihal, kwa maana unyenyekevu. Aminhum man hubbiba ilayhim as-sawm, wapo waliofanywa wapende kufunga, fala yuthiruna alayha, hawapendelei zaidi ya jambo lingine. Waminhum hubbiba ilayhim as-sadaqa, wengine wamefanywa wapende kutoa, fala yuthiruna alayha, hawapendelei jambo lingine zaidi ya kutoa. Ya Yunus wa ana mufassiru laka hadhihi al-qisal, mimi nitakufafanulia mambo haya. Fajal tula salati ka sabra, swala yako ya muda mrefu ifanye ni kuvumilia, al-basai matatizo, at-taslima li amri Allah azza wa jalla, na kupokea amri na kadhaa ya Mungu. Muda mwingi wa swala yako utumie kwenye hilo. Wajal saumaka, kufunga kwako isiwe ile alimtinao ni mufirati min tului al-fajr, haa, saumu iwe samt, kunyamaza. Wajal sadaqataka kaffal adha, sadaka yako kuzuia kero na maudhi. Fa innaka la tasaddaku bi shay'in afdhala min, huwezi ukatoa kilicho bora zaidi ya hicho. Wala tasumu bi shay'in azka min, hutofunga funga bora zaidi kuliko hiyo. Fa idha alimta anna janiba al-sinab, ukielewa kuwa upande wa kujiepusha ni bora, birriaya wenye una haki, birriaya ya kulindwa, walijitihadi fihi na kufanyiwa jitihada, fa in hasara laka shatrani jamia, basi zikipatikana sehemu mbili, ikitisabu na ijtinabu, basi ndio faqad istakmala amru, mambo yako yameshakamilika. Wa hasala muradu, unachokitaka kimekamilika kupatikana. Wakati salimta wa ghanimta, umesalimika na umefaidika mwenzetu. Wa ila mtablughu illa ila ahadihima, kama haufikii isipokuwa kwa moja ya mawili hayo, faliyakun dhalika janiba jita, basi huo upande uliona wewe ni na uwe wa kujiepusha, usiwe wa kufanya. Fataslam in lam taqna, basi angalau utasalimika kama sikufaidika. Wa illa vinginevyo, khasirta shatraini jamia, utapata hasara sehemu zote mbili. Kwa ma yanfau ka qiyamu laylin wa ta'abuhu, wala hutosaidiwa chochote na kukesha kufanya ibada istighfari la ilaha illallah. Wa taabuhu, na taabu za usiku hazikufai, ikiwa huo mchana wewe ni kusengenya kuyali maovu hujiepushi naye. Thumma tuhbituhu bi iradatin wahida, alafu unaweza ukayaharibu matendo yako kwa utashi mmoja tu. Wa ma yughnika siyamu naharin tawil, wala hautotoshelezwa na kufunga mchana mrefu. Thumma tufsiduhu bi kalimatin wahida, alafu funga hiyo unakuja kuiharibu kwa neno moja tu. Haya, ndio bonus hiyo kwa kidogo.